इसके श्रवण पाठ तथा जप से उक्त फल की सिद्धि होती है। हे ब्राह्मण, प्रयाग माता गंगा तथा माता यमुना की स्तुति का श्रवण करने से कर्म जन्य दोष नष्ट हो जाते हैं। सारे बोलो भगवान श्री राम जी की जय। उत्तरखंड अध्याय 151। माता तुलसी शालग्राम तथा प्रयाग तीर्थ का महात्म्य। शंकर जी बोले, हे नारद सुनो, अब मैं तुलसी जी का महात्म्य बताता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत किए हुए पाप से छुटकारा पा जाता है। माता तुलसी जी का पत्ता, फूल, फल, मूल, शाखा, शाल तथा और मिट्टी आदि सभी पावन हैं, जिनका मृत शरीर तुलसी काष्ठ की आग से जलाया जाता है, वे विष्णु लोक में जाते हैं। मृत पुरुष यदि अगम्य गमन आदि महान पापों से ग्रस्त हो, तो भी तुलसी काष्ठ की अग्नि से देह का दाह संस्कार होने पर वह शुद्ध हो जाता है। जो मृत पुरुष के संपूर्ण अंगों में तुलसी जी का काष्ठ देकर पश्चात उसका दाह संस्कार करता है, वह भी पाप से मुक्त हो जाता है। जिसकी मृत्यु के समय श्री हरि जी का कीर्तन और स्मरण हो तथा तुलसी जी की लकड़ी से जिसके शरीर का दाह किया जाए, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। यदि दाह संस्कार के समय अन्य लकड़ियों के भीतर एक भी तुलसी का काष्ठ हो, तो करोड़ों पापों से युक्त होने पर भी मनुष्य की मुक्ति हो जाती है। तुलसी जी की लकड़ी से मिश्रित होने पर सभी काष्ठ पवित्र हो जाते हैं। तुलसी काष्ठ की अग्नि से मृत मनुष्य का दाह होता देख विष्णु दूत ही आकर उसे बैकुंठ में ले जाते हैं। यमराज के दूत उसे नहीं ले जा सकते। वह करोड़ों जन्मों के पाप से मुक्त हो भगवान श्री विष्णु जी को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ की अग्नि में जलाए जाते हैं, उन्हें विमान पर बैठकर बैकुंठ में जाते देख देवता उनके ऊपर पुष्प अंजलि चढ़ाते हैं। ऐसे पुरुष को देखकर भगवान विष्णु जी और शंकर जी संतुष्ट होते हैं तथा श्री जनार्दन जी उसके सामने जा हाथ पकड़कर उसे अपने धाम में ले जाते हैं। जिस अग्निशाला अथवा शमशान भूमि में घी के साथ तुलसी काष्ठ की अग्नि प्रज्वलित होती है, वहां जाने से मनुष्यों का पातक भस्म हो जाता है। जो ब्राह्मण तुलसी काष्ठ की अग्नि में हवन करते हैं, उन्हें एक एक सिक्त अर्थात भात के दाने अथवा एक एक तिल में अग्निष्टम यज्ञ का फल मिलता है। जो भगवान जी को तुलसी काष्ठ का धूप देता है, वह उसके फल स्वरूप 100 यज्ञ अनुष्ठान तथा 100 गौदान का पुण्य प्राप्त करता है। जो तुलसी की लकड़ी की आंच से भगवान जी का नैवेद्य तैयार करता है, उसका वह अन्न यदि थोड़ा सा भी भगवान केशव जी को अर्पण किया जाए, तो वह मेरु के समान अन्न दान का फल देने वाला होता है। जो तुलसी काष्ठ की आग से भगवान जी के लिए दीपक जलाता है, उसे 10 करोड़ दीप दान का पुण्य प्राप्त होता है। इस लोक में पृथ्वी पर उसके समान वैष्णव दूसरा कोई नहीं दिखाई देता। जो भगवान श्री कृष्ण जी को तुलसी काष्ठ का चंदन अर्पण करता तथा उनके श्री विग्रह में उस चंदन को भक्ति पूर्वक लगाता है, वह सदा श्री हरि जी के समीप रमण करता है। जो मनुष्य अपने अंग में तुलसी जी की कीचड़ लगाकर श्री विष्णु जी का पूजन करता है, उसे एक ही दिन में 100 दिनों के पूजन का पुण्य मिल जाता है। जो पितरों के पिंड में तुलसी दल मिलाकर दान करता है, उसके दिए हुए 1 दिन के पिंड से पितरों को 100 वर्षों तक तृप्ति बनी रहती है। तुलसी की जड़ की मिट्टी के द्वारा विशेष रूप से स्नान करना चाहिए। इससे जब तक वह मिट्टी शरीर में लगी रहती है तब तक स्नान करने वाले पुरुष को तीर्थ स्नान का फल मिलता है। जो तुलसी की नई मंजरी से भगवान जी की पूजा करता है उसे नाना प्रकार के पुष्पों द्वारा किए हुए पूजन का फल प्राप्त होता है। जब तक भगवान सूर्य जी और चंद्रमा जी हैं तब तक वह उसका पुण्य भोगता है। जिस घर में तुलसी वृक्ष का बगीचा है उसके दर्शन और स्पर्श से भी ब्रह्म हत्या आदि सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस जिस घर गांव अथवा वन में तुलसी जी का वृक्ष हो वहां वहां जगदीश्वर श्री विष्णु जी प्रसन्न चित्त होकर निवास करते हैं। उस घर में दरिद्रता नहीं रहती और बंधुओं से वियोग नहीं होता। जहां तुलसी जी विराजमान होती हैं वहां दुख भय और रोग नहीं ठहरते। यूं तो तुलसी जी सर्वत्र ही पवित्र होती है किंतु पुण्य क्षेत्र में वे अधिक पावन मानी गई है। भगवान जी के समीप पृथ्वी तल पर तुलसी जी को लगाने से सदा विष्णु पद अर्थात वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तुलसी जी द्वारा भक्ति पूर्वक पूजित होने पर शांति कारक भगवान श्री हरि जी भयंकर उत्पातों रोगों तथा अनेक दुर्निमित्तों का भी नाश कर डालते हैं। जहाँ तुलसी जी की सुगंध लेकर हवा चलती है वहाँ की दसों दिशाएं और चारों प्रकार के जीव पवित्र हो जाते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, जिस ग्रह में तुलसी जी के मूल की मिट्टी मौजूद है वहाँ संपूर्ण देवता तथा कल्याणमयी भगवान श्री हरि जी सर्वदा स्थित रहते हैं। हे ब्राह्मण, तुलसी वन की छाया जहाँ जहाँ जाती हो वहाँ वहाँ पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण करना चाहिए। हे नारद, जहाँ तुलसी जी का समुदाय पड़ा हो वहाँ किया हुआ पिंड दान आदि पितरों के लिए अक्षय होता है। तुलसी की जड़ में भगवान ब्रह्मा जी, मध्य भाग में भगवान जनार्दन जी तथा मंजरी में श्री रुद्र देव जी का निवास है। इसी से वह पावन मानी गई है। विशेषतः शिव मंदिर में यदि तुलसी जी का वृक्ष लगाया जाए तो उससे जितने बीज तैयार होते हैं उतने ही युगों तक मनुष्य स्वर्ग लोक में निवास करता है। जो पार्वण श्राद्ध के अवसर पर श्रावण मास में तथा संक्रांति के दिन माता तुलसी जी का पौधा लगाता है उसके लिए वह अत्यंत पुण्यदायिनी होता है। जो प्रतिदिन तुलसी दल से भगवान जी की पूजा करता है वह यदि दरिद्र हो तो धनवान हो जाता है। तुलसी की मूर्ति संपूर्ण सिद्धियां प्रदान करने वाली होती है। वह श्री कृष्ण जी की कीर्ति प्रदान करती है। जहाँ शालग्राम की शिला होती है वहाँ श्री हरि जी का सानिध्य बना रहता है। वहाँ किया हुआ स्नान और दान काशी से 100 गुना अधिक महत्वशाली है। शालग्राम की पूजा से कुरुक्षेत्र प्रयाग तथा नैमिषारण्य की अपेक्षा कोटि गुणा पुण्य प्राप्त होता है। जहाँ कहीं शालग्राम मई मुद्रा हो वहाँ काशी का सारा पुण्य प्राप्त हो जाता है। मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि जो कुछ पाप करता है वह सब शालग्राम शिला की पूजा से शीघ्र नष्ट हो जाता है। महादेव जी कहते हैं, हे नारद, अब मैं वेदों में कही हुई प्रयाग तीर्थ की महिमा का वर्णन करूंगा। जो मनुष्य पुण्य कर्म करने वाले हैं वे ही प्रयाग में निवास करते हैं। जहाँ माता गंगा, माता यमुना और माता सरस्वती तीनों नदियों का संगम है वही तीर्थ परवर प्रयाग है। वह देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इसके समान तीर्थ तीनों लोकों में ना कोई हुआ है।